शायद तुहरा ही पता नहीं खे शायद तुहरा ही पता नहीं खे का कसूर भइल बा अखिया से शायद तुहरा ही पता नहीं खे का कसूर भइल बा अखिया से शायद तोहरा ई पता नहीं खे का कसूर भइल बा अखिया से दिन रात कटे ना अब निंदिया बड़ी दूर भइल बा अखिया से शायद तोहरा चंचल तन मन प्रीत छने छन मारे ना तजियावे सातो सुर के छोड़ ही मन मा एक ही सुर में गावे बेचैन रहे या उता दिलवा मजबूर भइल बा अखिया से शायद तोहरा ई पता नहीं खे का कसूर भइल बा अखिया से शायद तोहरा कहतिल नैना छिनलस चैना ऐसन बनल शिकारी बहुते सतावे समझ न आवे ई प्यार की बीमारी चाहे जे होखे कुछ तो नया जरूर भइल बा अखिया से शायद तोहरा ई पता नहीं खे का कसूर भइल बा अखिया से शायद तोहरा